بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد دوك ونتريكم نتاتو من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tulianza katika kikao kilichopita hadithi ya kwanza chini ya mlango fadlu duai wa dhikr. Qala rahimahullah rawa an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ad-du'a'u huwa al-ibada thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تكسوما شرح لما يليزو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تكبكيش سهيم أما الشيخ حفظه الله وسيما بعد كتاجة cheo kikubwa cha dua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa idha ulima makanatu ad-du'a wa manzilatuhu min hadha al-hadith wa ghayrihi min nusus ash-shari'a. Ikiwa ishajulikana cheo kikubwa cha dua na daraja yake ya juu katika hii hadithi na nyinginezo katika nusus, وأنه أعلى العبادات شأنا نكو دعاء دي عبادة أمبايو جنبولاك لكو جيو زيدي فيجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى أو فيجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يفرده به سنواجب جو يكم تكسي الله سبحانه وتعالى عبادة هي دعاء نكم فكيشا الله سبحانه وتعالى كتك دعاء فلا يدعى إلا الله أسيوم بيوتي اسبكوا الله سبحانه وتعالى بكياك ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا به جل في علاه. Hata katika dhiki na majanga asiombe yoyote msaada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. ولا يتوجه بالدعاء والطلب إلا إليه. Wala watu wasielekee katika dua zao na kuomba kwao kwa yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna da'wata ghayrihi wal iltijaa ila ghayrihi min a'dhami ad-dalali wa ashna'ihi. Kwa sababu ibada ya dua kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala yote yule, iwe ni jua, iwe ni mwezi, iwe ni wali katika mawali wa Allah, iwe ni malaika, iwe ni mtume katika mitume wa Allah, yoyote yule ukimpelekea ibada ya dua, basi huu ni upotofu mkubwa muovu, hakuna mfano wake. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza katika kitabu chake, haithu kala subhanahu wa ta'ala ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Nani nani mpotofu mkubwa zaidi kuliko hao wanaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao hawatawaitikia maombi yao mpaka siku ya kiyama, wakakaa wakaomba mpaka kiyama hawaitikii, bali wahum an du'aihim ghafilun, na wala hawatambui maombi yao, hawajui kama waomba. Ukaenda kwa maiti ukawa muomba maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wamuomba wamuomba, kesho muombe, kesho kutwa muombe, mpaka siku ya kiyama hakuitikii chochote katika yale unayoyaomba, na wala hajui kamwe kama wewe wamuomba. Hivi tuulize swali hapa, nani anayetoka njia hii aya min dunillah au min dunihi, waman adallu mimman yad'u min dunillahi, ni kiumbe kipi ambacho chatoka njia hii aya? Tuseme sasa isipokuwa huyu yafaa kumwomba, yuko mmoja tuonyesheni. Kwa hivyo ukituambia kwa mfano wali fulani yuwafaa kuomba, tutakuuliza huyo ni Allah ama min dunillah? Ikiwa ni min dunillah, basi we mshirikina, kama hivi aya inavyozungumza, si mfahamu? Ukiniambia kwa mfano pale Sargoi kuna kaburi lafaa kuombwa, maiti yafaa kuombwa pasi na Allah, tutakuuliza swali, huyo ni Allah ama ni min dunillah? Ukisema ni min dunillah, basi ndio hii aya ya kuzungumzia wewe, hata ukavaa kofia na kanzu, ni wewe ndio unayekusudiwa hapa, na wengineo wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msifichane mkapakana mafuta kwa nyuma ya chupa, ukaona kuwa eti nikienda nikifanya ibada Sargoi kwa vile mimi navaa kanzu na kofia itakuwa nsawa, ama nikienda Makinan Road itakuwa nsawa, ama nikienda Mamrui itakuwa nsawa, ama nikienda Lamu itakuwa nsawa kuwaomba wale maiti. Nyote mwaomba min dunillah, man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun, hata wajui kama mwaomba. Usiende kujisumbua ukamdidia asiyekuwa Allah, bali Allah subhanahu wa ta'ala endelea kusema, wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa, na wale wanaowaomba ni wale ambao watu watakapokusanywa siku ya kiyama mbele ya Allah watakuwa maadui zao. Si nyinyi mwachukulia hapa ndio miungu yenu mnayoomba, kule watawageuka. Thumma yawma alqiyamati, hiyo siku ya kiyama, yakfuru ba'dhukum bi ba'dhin wa yal'anu ba'dhukum ba'dha, kila mmoja atamkanusha mwenzake, tena atamlaani, kila mmoja atamlaani mwenzake. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, na wataikataa hiyo ibada mnaowapelekea Allah. Hapa akaweka wazi kuwa wale wanaowaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa wamepeleka nini, ibada kwa siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakanu biibadatihim kafirin, pamoja na kuwa hizi aya ziko wazi, lakini waweza kushindwa wewe, bado kuna watu yani Waislamu kisha waomba maiti, bado wako wamo tu wengi sana, sallallahu alaihi wasallam. Kuna ukiwaambia jeuri waliokuwa nazo, uwawezi zile jeuri wanazokuwa nazo na madharau waliokuwa nayo, wallahi utashangaa. Lakini mujtamaa wetu wawaangalia wale watu wa haki, kisha wakasema angalia wale wajeuri kweli, wale wale hivi na hivi, watukana watu, Upande wa pili hamuangalia yale maneno yanayotoka kwa wale washirikina, sasa wale wanaoomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema, qala subhanahu wa ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Sema, waombeni hao mnaowadai badala yake Allah subhanahu wa ta'ala, hawawezi kukuondoleeni madhara, hatuonyesheni yoyote anayeweza kuondolea madhara basi na Allah, hawezi. Wala tahwila, wala hawawezi kuyaweka yale madhara pengine wakayatoa kwenu wakayapeleka kwingine, hawawezi. La yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Wewe enda kumwomba maiti, kwa mfano yule maiti amekufa na maradhi ya sukari, kwa mfano, afana Allahu iyyakum, ama amekufa na maradhi ya pressure, ama amekufa maradhi yoyote yale, ampigwa na stroke mpaka akafa, mkamzika wenyewe, mkamuosha, mkamswalia, mkamuombea shafaa kwa Allah amsamehe, na ikiwa muna bid'a bid'a mlimfuata huku mkipiga takbira na la ilaha illallah na sallu ala nabi na nini, bid'a mkaziongeza nyingi mkaenda nazo mpaka mkamzika, mkaadhini, mukakimu ndani ya kaburi, kisha mlipomfukia mkamwambia watakuja malaika wawili, usiogope, wakikuuliza hivi wewe jibu hivi, kumbe mumsaidia mpaka kujibu, sio muona hivyo. Alafu huyu huyu kesho mtu aweza kupata mgonjwa wake ameshikwa na maradhi yale yale ya baridi, kwa mfano afana Allah wa iyakum, aenda pale eti amuomba amuondolee. Lau kama angelizungumza yule maiti angekwambia, mimi mwenyewe nakufa na baridi, mimi mwenyewe ninashindwa kuiondoa baridi nilipokuwa huko duniani, nitakuondolea wewe? Mimi mwenyewe iloniua sukari, nikatoa kidole, nikakatoa mguu, nikakatoa mkono, nikafanya mpaka nkafa, inni shinda ya sukari, nitakutolea wewe sukari? Ya akhi, afala taqilun, aina dhahabat al-uqul. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia washirikina sema, qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayuha al-jahilun. Yani mwataka mimi muombe asiyekuwa Allah, ni muabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayuha al-jahilun. Haya mambo hayataki elimu kubwa ili uelewe. Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya sahali kabisa. Waomba kiumbe kama wewe, innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amthalukum. Maneno yako wazi kabisa, 'ibadun amthalukum, hao mnaowaomba ni viumbe tu, waja wa Allah kama vile nyinyi waja tu, 'ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Kwa anayeomba sanamu, anayeomba malaika, anayeomba wali, anayeomba mtume katika mitume wa Allah kama manasara wanavyomuomba Isa na wengineo, wote hawa waambiwa wamefanya nini? Wamemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wote wakusanywa na neno moja tu, kuwa wote hawa nani? Ni mushrikini, wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada tukufu kabisa ambayo ni ibada ya duha. وقال الله سبحانه وتعالى, na hii aya katika sura Fatir, ikiwa mtu atafuta aya ambayo itamrudi na kumnyamazisha yeye mwenyewe, kama ni mtu katika wale wenye kuomba maiti wale, atafuta aya katika aya za Qur'ani ambazo zitamnyorosha, basi isome hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala asema, yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli, anauingiza usiku katika mchana na mchana katika usiku. Wasakhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma, na amefanya jua na mwezi kutumikia, akalidhalilisha kwa ajili yenu nyinyi ili mfaidike nyinyi wanadamu na majini. Dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk, huyo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu mlezi, ufalme ni wake yeye peke yake. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, na hao mnaoomba badala yake hawamiliki hata utandu wa kokwa ya tende. Kila tende, ile kokwa ya tende, ile konde ile, huwa ina kifuko hivi juu yake. Ushakiona? Kenda kula tende, fungua ile tende, utaona kile kifuko kile, kitu kidogo kile. Allah sema hata ile pia hawezi kuumba. Ma yamlikuna min qitmir. Kisha akasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hao hawasikii maombi yenu. Walau sami'u mastajabu lakum, na hata wakisikia hawakujibuni. Sasa hapa ndio watu wanaanza kumnyana, maiti asikia, maiti asikia, asikia, asikia, asikia, asikia. Nufrid jadalan, yule maiti asikia kila kitu, kienda tia naye historia swapale. Sasa wajua bana, da, wajua mwanawe ameoa, basi ampata mtoto mmoja hivi, nenda kapigie story wewe paka uchoke, yua kusikia swa. Tumkubali ya kusikia. Walau sami'u mastajabu lakum, hata wangelikuwa wasikia, mfano hawangeliwaitikia chochote mnachokisema. Kisha Allah akasema wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, lakini jueni kitu kimoja, na siku ya kiyama watakanusha ushirikina wenu. Kwa hiyo hapa Allah akaita kule kuwaomba hawa wasiokuwa Allah nani mwenye kufanya hivyo, mfanya nini? Shirk. Yakfuruna bishirkikum wala yunabbiuka mithlu khabir, na hapana atakayekupa habari vilivyo kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye habari, mjuzi wa kila kitu. Chukua haya, chukua haya, yatakusaidia. Subhanallah, hapo hapo Allah baada ya aya ya ayuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wataka bwana elekea kwake, atakupa bwana. Yadullahi mal'a, mikono ya Allah imejaa. Jaa, tumetaja hapo. Kipi ambacho wewe utakiomba kitamshinda Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka uende ukapitie kwa fulani, kwa fulani? Wajua sisi ni waovu nini? Soma kitabu Kashf Shubuhat cha Imam al-Mujaddid rahimahullah, na kitabu najua tumeanza kukisoma, watapiga kelele mahurafiki. Ngoja, kitabu kimewashambua kuli kweli na shubuhat zao ambazo hazina msingi wowote. Ni mpaka mtu akibaki kule kwenye ukhurafi, ukhurafi na bid'a na ushirikina, amechagua mwenyewe, lakini biidhnillahi ta'ala awe hana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hujja imekusimamia. Sasa wewe sema yule anayezungumza jeuri sijui nini, utakwenda kujibuko mbele kama alikuwa njeuri, alikuwa nini, ulikuwa wajua ni haki ama si haki? Basi muhimu hiyo, wajua ni haki ama si haki. Wewe jeuri zake yule anayezungumza mwashie mwenyewe shauri yake na jeuri zake, lakini wewe ile haki unapoisikia ni wajibu juu yako kufanya nini? Uifuate. Ni wajibu juu yako ifuate ile haki, hata ikaje kutoka kwa nani. Maadamu ni haki, ifuate. Na ukisoma Qur'an utakuta imeweka mambo wazi kwa namna hii, wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin, njia za watu waovu zajulikana wazi kabisa katika kitabu cha Allah. Fadua huwa alibada, kwa dua ndio ibada yenyewe. Walibadatu haqqun lillah, na ibada ni haki ya Allah peke yake. Fala yajuzu sarfu shay'in minha lighairihi, kwa haifai kupeleka chochote katika ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada ni nyingi, nyingi sana kuliko vile watu wanavyodhania kuwa ibada ni swala na zaka na saumu na haji. La, nyingi. Kuna ibada ya hofu, kuna ibada ya raja, kuna ibada ya istighatha, isti'ana, na nyinginezo, al-inaba, nyingi sana. Ukisoma kitabu al-usulu thalatha utapata faida kubwa ndani pale. Kuna sehemu ameeleza vizuri Imam Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Kwa hizi ni aina, mfano wa aina za ibada ambazo Muislamu atakana aelewe hilo, ili asipeleke sehemu yoyote ya ibada kwa siku wa Allah. Faman da'a ghayra Allah kana min al-kafirin al-mushrikin, yoyote mwenye kumuomba asiyekuwa Allah, basi huyo atakuwa miongoni mwa waliomkufuru Allah na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ametaja aya suratul mu'minun. Kuna aya nyingine katika suratul ra'd, Allah sema lahu da'watul haq, yeye peke yake ndiye anayeombwa kwa haki. Walladhina yad'una min dunihi, wale wanaoomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akapiga mfano wa ajabu sana, akapiga mfano wa yule anayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabasiti kaffayhi ila al-ma'i, ni kama mtu asikia ahisi kiu yeye, lakini anyosha mikono yake, maji yako mbali kule, yeye anyosha mikono hivi. Kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu, anachokitaka ni yale maji yaje yenyewe yafike kwenye mkono yake, yaingie kwenye mkono ambao umenyoshwa, haujakunjwa, umenyoshwa. Liyablugha fahu wama huwa bibalighi, haiwezekani kivyo vyote yale maji kufika kwenye mdomo wake. Kisha akasema wama du'a ulkafirina illa fi dhalali, akawaita wanaoomba sio kwa Allah kwa nani? Kufar. Wama du'a ulkafirina illa fi dhalali. Na hapa kataja kama kala Allah subhanahu wa ta'ala, waman yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih, na mwenye kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mungu mwingine ambaye hana hujja. Na hii ni sifa kashifa, kila anayeomba pasi na Allah hakuna yoyote aliye na hujja yoyote kabisa. Huna hujja yoyote kusema kuwa mimi bwana ninayo aya inayosema tumuombe asiyekuwa Allah, ama ninayo hadithi Mtume sallam amesema fulani katika masahaba, wewe utaka jambo lako nenda kwenye kaburi la fulani. Wallahi huwezi kuona kitu kama hicho, hata ukatafuta ukawakengeza. Wacha kuwa vaa miwani, vaa microscope ile, uangalie ndani kabisa ile, hata yashiba alghurab, ndio pale mpaka afanye mvi kunguru. Kunguru akifanya mvi ndio utaiona dalili. Ushamwona kunguru akifanya mvi? Ah, basi ndio hivyo hivyo. Na msemo wa Arabu wasema hata yashiba alghurab, mpaka kunguru apate mvi, hupati hiyo dalili. La burhana lahu fa innama hisabuhu inda rabbi, sabu yake kwa mula wake. Innahu la yuflihul kafirun, Allah kawaita kufar wanaomba sikuwa Allah. Fala yud'a illa Allah, haombwi isipokuwa Allah. Wala yustaghathu illa bihi, wala watu hawataki msaada isipokuwa kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa shida. Wala yutlabu almadadu wal'aunu illa minhu, na wala hakutaku msaada isipokuwa kutoka kwake yeye. Watu wa dhikiri za kukohoa wana shirki moja huwa waifanya, usema madad hawa aswa hawa watu tariqa al-qadiriya, tariqa watu tariqa wa masufi, sema madad ya jailani, madad ya jailani, wimba madad ya jailani, waimba madad ya, utambibu wajua manake madad ya jailani. Wengine hawaelewi wasema nini, manake hawasemi madad, wasema majadi, majadi, kumbe ni madad, yani dal madad. Madad manake amiddana bil'auni ya jailani, tusaidie tuna shida ewe jailani. Jailani uko wapi ndugu yangu, yuko wapi? Amekufa lini jailani? Karne ngapi zimepita akusikie wewe akusaidie? Madad ya jailani huko, aomba jailani madad. na huku mashia sema ni madad ya Hussein. Tuona hata magari yao mkipishana sengine hapa mabarabarani wanaandika nyuma madad ya Hussein. Na ndio Al-Jufri alikuwa kiimba na wao, wamekaa pamoja hivi, madad madad madad ya Hussein, madad madad ya Hussein, madad ya Hussein. Yani amiddana bil'aun ya Hussein, tuna shida sisi, tuokoe katika hii shida, tusaidie ewe Hussein. Jamaa, na hii ndio shirki yenyewe sasa, shirkun akbar, ambao ni sababu iliyofanya kina Abu Jahal wapigwe vita na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii hii hii si nyingine, hii hii hii ya kupeleka ibada kwa siku Allah, usidanganywe, ni hii hii. Shirki kama hii ndio ilimfanya Abu Lahab akaambiwa tabbat yada Abi Lahab wa tab, kwa ajili ya shirki hii hii. Usiende mbali, watafuta nyingi. Hii mmoja yao, kutafuta msaada kwa kuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi hiya haqiqatu shahadati an la ilaha illa Allah, hakika wa shahada la ilaha illa Allah ni kuwa asiombwe yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, asiperekiwe ibada yoyote isipokuwa Allah. Fa haqiqatu kalimati tawhid ikhlasu ad-dini kullihi lillah, wa hakika wa kalima la ilaha illa Allah ni kumtakasia Allah amali zako zote, dini yako yote. كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل وأنبيه إن صلاتي حقيقة صلاة زانغ ونسكي نبي تشينجو فيانغو ومحياي ومماتي نو حيوانغو نكفاكوانغو لله رب العالمين فيوتني كواجيري ناني الله mola mlezi wa walimwengu wote, la sharika lahu, hana mshirika na yeye katika hayo. Nenda kamuulize shekhe yote wa tarika kikhurafia, kamuulize ikiwa mtu ampandisha jini, yule jini akasema uchinje, yafahamu mimi kumchinjia, alafu msikize jawabu lake atakwambia nini. Hiyo tuulize, naulize, nenda nikuulize. Na mmoja ajibu asema ukitaka mchinjie, ukitaka usimchinjie. Ah. Ukitaka mchinjie, ukitaka ukicha, ukitaka fanya shirki, usipotaka usifanye shirki. Haina neno. Hao jamaa hawako serious kabisa katika dini yao. Ni watu wana machezo kulikweli. Chungeni. Wajua kucheza cheza sana huku paka kumfanya mtu awe na machezo katika dini yake. Ukitaka utaka usifanye, ukitaka fanya, ukitaka usifanye. La la la la. Ukichinjia yule jini, wewe ni mushrik, si muislamu, ushatoka katika uislamu, kwa sababu kuchinja ni ibada, hapelekewi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ay min hadhihi al-umma. Hayo ndo nimeamrishwa, na mimi ni wa kwanza kujisalimisha katika huu umma. Waqad saddara al-musannif rahimahullah ta'ala hadha al-bab bi hadha al-hadith tanbihan ala makanati ad-du'a wa 'azimi sha'ni. Na al-musannif rahimahullah ameanza mlango huu kwa hii hadithi ili kututanabaisha cheo kikubwa cha du'a na jambo lake kuwa ni 'azimu, ni kubwa mno. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر تفاصيل تتعلق بالدعاء. شوكم بيلي كان ذاك ويلزا تفاصيل زين زفون غمان دعاء كبنبنوا زيدي. فذكر ما يقال عند النوم أكتاج يالي أمو مسلم أفا سيمك وكتو كلالة. وما يقال عند دخول الخلاء أنا بوينجيا چوني سمانيني. وما يقال من أذكار ودعوات في الصلوات na yale ambayo mtu atakana aseme katika adhkar na dua katika swala. Wa ghaira dhalika mimma yati dhikru fadailihi fima saqahu rahimahullah min ahadith an ar-rasulil karim salawatullahi wa salamu alayhi. Na nyinginezo katika yale atakokuja huko mbele katika fadhaila atakazitaja to katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.